Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Najwyższa już pora, żeby ciepło Państwa zaprosić na dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem. Całość przygotował Jacek Frencel, a mówić do Państwa będzie Tomasz Miara. Kłaniamy się i zapraszamy. Może najpierw dwa słowa dotyczące tego, jaki mamy dzień. To jest na pewno wtorek, to 14 grudnia, to 348 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.38, zajdzie o 15.23. Czyli ten wtorek trwać będzie 7 godzin i 45 minut. Dzisiaj imieniny świętuje Alfred, Izydor, Jan, Noemi i Teodor. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy, co wydarzyło się na przestrzeni lat. 14 grudnia w 1896 roku uruchomiono metro w Glasgow. Było trzecim na świecie po metrze w Londynie i w Budapeszcie. Rok 1911, rywalizujący z brytyjską ekspedycją dowodzoną przez Roberta Scotta, norweski podróżnik Roald Amundsen jako pierwszy dotarł do bieguna południowego. Scott dotarł do celu 17 stycznia w 1912, ale zmarł w drodze powrotnej. Rok 1950, Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Do głównych jego zadań należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w uzyskaniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie. Rok 1957, zakończono odbudowę Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Powstała ona w latach 1788-1791 i jest jednym z charakterystycznych punktów stolicy Niemiec. Zwieńczeniem bramy jest rzeźba bogini zwycięstwa, która powozi kwadrygą. 1960 powstała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Skupia 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej siedziba jest w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Rok 1962 na pokładzie liniowca SS France dotarł do Nowego Jorku wypożyczony z paryskiego Louvru i ubezpieczony na 100 milionów dolarów obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa. Obraz powstał w latach 1503-1507 i obecnie znajduje się w Louvrze. Będąc własnością rządu Francji, jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych obrazów z czasów renesansu. Rok 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce ruszyła fala strajków i protestów organizowanych przez NSZZ Solidarność. Strajki rozpoczęły się w około 250 zakładach pracy, między innymi w kopalniach Wujek w Katowicach i Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej oraz w zakładach mechanicznych Ursus w Warszawie. Rok 1986. Amerykanin Dirk Rutan i Jean Jäger okrążyli Ziemię samolotem Voyager bez lądowania i tankowania paliwa. Lot zakończył się po 9 dniach, 3 minutach i 44 sekundach 23 grudnia w 1986 roku. Rok 1991. W Bielsku-Białej obradował drugi nadzwyczajny zjazd lekarzy, na którym uchwalono kodeks etyki lekarskiej. Dokument określa etyczne zasady postępowania lekarzy w Polsce i jest rozwinięciem i uwspółcześnieniem starożytnej przysięgi Hipokratesa. I jeszcze dwie daty związane z 14 dniem grudnia. W 1999 roku Stany Zjednoczone przekazały Panamie zarząd nad Kanałem Panamskim. USA sfinansowały budowę kanału w latach 1904-1914 i na mocy wieczystej dzierżawy sprawowały zarząd nad strefą kanału do 1999 roku. I 2004 rok otwarto wiadukt Milo we Francji, najwyższą tego typu konstrukcję w Europie. Najwyższy filar ma wysokość 341 metrów. Obiekt znajduje się na południu Francji nad doliną rzeki Tan. Długość trasy prowadzącej przez wiadukt wynosi prawie 2,5 kilometra. To wszystkie te najważniejsze, naszym zdaniem, daty związane z 14 dniem grudnia, a za chwilę szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody. Między dniem a dniem. I zdecydowanie jedna z najważniejszych, żeby nie powiedzieć kluczowa informacja, mianowicie jak się ubrać. Jaka nas czeka pogoda? Proszę posłuchać. W tej chwili zachmurzenie mamy całkowite i duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie, ale miejscami na południu i północy słaby śnieg. Deszcz albo mrzawka, także marznący deszcz lub mrzawka powodująca gołoleć. Na pewno jest ślisko i bardzo prosimy o ostrożną jazdę. W dzień zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Opady deszczu i mrzawki lokalnie na wschodzie marznących i powodujących gołoleć na południu i na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem albo słabego śniegu. W godzinach porannych miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia tak od 0 do plus 5. Cieplej na wybrzeżu nawet 6 stopni. Chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od minus 5 do minus 1. Wiatr dziś będzie słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W takim razie przypomnijmy najważniejsze wydarzenia minionego poniedziałku, a zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano 11 379 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób. Obecnie na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest 24 051 osób, czyli o ponad 400 więcej niż dzień wcześniej. Zajęte są 2152 respiratory. Od wczoraj ta liczba wzrosła o 10. O pandemii i jej skutkach z doktorem Tomaszem Karaudą z oddziału klinicznego pulmonologii i alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi w Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Panie doktorze, co lekarz oddziału chorób płuc chciałby powiedzieć niezaszczepionym, słysząc te dane tylko z ostatniej doby? To jest dobre, mocne pytanie. Muszę powiedzieć, że ci, którzy są niezaszczepieni, przypominają mi ludzi, którzy chcą jeździć po ulicach, nie przestrzegając ruchu drogowego. Jeżeli my wiemy, że my tracimy więcej ludzi z powodu COVID-19 niż z powodu wypadków samochodowych, to oznacza, że mamy złe rozumienie poczucia wolności. To znaczy, wydaje nam się, że w naszej wolności nasze decyzje nie przekładają się na zdrowie i życie innych ludzi, a tak jest w COVID-19. Jeżeli pracuję w szpitalu, w którym powinno być około 100 łóżek dla pacjentów, którzy powinni być zleczeni z różnych powodów, a cała ta jednostka jest przekształcona w szpitalu, w którym dyżuruję jeszcze dodatkowo poza szpitalem Barlickiego na oddziały covidowe, to znaczy, że wiele osób tam nie może być leczonych. To samo w Łęczycy również pracuje i nieopodal oddalony szpital również cały przekształcony jest w covid. Nie ma interny, nie ma neurologii, nie ma ortopedii, nie ma chirurgii. Więc jak płacimy za tę źle rozumianą wolność wszyscy, bojąc się tego, żeby powiedzieć zaszczepionym, czas na restrykcje dla was, czas na silniejsze obostrzenia. I patrząc na inne kraje w Europie, jak mocne i odważne decyzje podejmują, po prostu zadaję sobie pytanie, czy życie Polaków, nas, obywateli, jest mniej warte niż obywateli innych krajów europejskich. Panie doktorze, apelował pan, by zaszczepić się przeciwko COVID-19, odwołując się do danych, z których wynika, że osoby niezaszczepione częściej chorują na SARS-CoV-2 oraz częściej wymagają hospitalizacji. Tym samym właśnie, o czym pan mówił przed chwilą, zabierając miejsca w szpitalach pacjentom chorym na inne choroby z planowanymi zabiegami czy operacjami, co może prowadzić do dodatkowych zgonów. To pierwsza część mojego pytania, jakie restrykcje czy obostrzenia miałyby pana zdaniem dotyczyć tych niezaszczepionych? Ja jestem zwolennikiem twardych rozwiązań, dlatego że twarde rozwiązania, one są bolesne politycznie, chociaż to ten ciężar wydaje mi się, że można rozłożyć na wszystkie siły polityczne, prawie wszystkie siły polityczne z uwagi na trudną sytuację, jaką mamy zdrowotną. Natomiast trudne decyzje nie zabiorą nikomu życia. Natomiast mają szansę uratować wiele tysięcy istnień. Nawet te restrykcje, które zostały wprowadzone, gdyby one były rzetelnie, dopiero będziemy oglądać je w praktyce, ale rzetelnie przestrzegane, czyli te 30% obłożenia miejsc publicznych i później obowiązek przedstawienia certyfikatów covidowych, to już wydaje mi się powinno to przynieść skutek, chociaż szedłbym dalej i po prostu rozstrzygał udział czy wejście do konkretnych miejsc przez okazanie certyfikatu covidowego. Więc już przestrzeganie tego byłoby dobre. Natomiast obowiązkiem na pewno to jest dobry krok, chociaż apelowałbym, żeby i chciałbym, życzyłbym sobie, żeby był wcześniej, czyli obowiązek szczepienia dla tych, którzy pracują po prostu z dużą ilością ludzi. Mam już ponad 8 miliardów szczepionek podanych na całym świecie. Bardzo dobre dane na temat bezpieczeństwa, skuteczności tych preparatów. I tak myślę po ludzku w kontekście świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli możemy, jeżeli myślimy o tym, czym są i do czego się sprowadzają święta, to oprócz wspomnień narodzin Chrystusa oczywiście, to jest również no, dbałość o siebie nawzajem. A dzisiaj trudno o lepszy wyraz o troski o inne osoby, jak właśnie poprzez szczepienia. Trudno walczyć o lepsze jutro, jeżeli nie dbamy o lepsze dziś. Panie doktorze, a druga część mojego pytania, to już tak powiem w skrócie, a propos zabierania tych miejsc w szpitalach pacjentom chorych na inne choroby, czy z planowanymi operacjami, co może prowadzić do dodatkowych zgonów? Taka sytuacja na pana oddziale, panie doktorze, się zdarzyła? Oczywiście. No, dla przykładu ostatni, jeden z przedostatnich dyżurów, 3 osoby, które miałem planowe do przyjęcia w oddziale, musiałem odwołać na dalsze terminy. Jedna z tych osób do diagnostyki guza płuca, guz płuca. No, takie rzeczy nie powinny czekać. Na takie diagnozy. Inna osoba z podejrzeniem choroby śródmiężowej płuc. I ja wiem, że ja miałbym dla nich miejsca, gdyby nie dwójka pacjentów, która jest hospitalizowana. Mamy pacjenta, który do szpitala trafił we wrześniu i zbliżają się święta Bożego Narodzenia i walczy wciąż z powikłaniami COVID-19, bo nie można go wypisać, bo jego zapotrzebowanie na tlen przekracza możliwości koncentratora takiego tlenu domowego. Więc po prostu mieszka w szpitalu, walcząc, żeby czas zagoił część tych ran, w cudzysłowie mówiąc, i rehabilitacja pomogła w tym, żeby on wrócił do wystarczającej formy. I jeżeli mamy takich pacjentów związanych z COVID-19 dużo, to wydłuża się kolejka osób, które powinny być w tym czasie diagnozowane i leczone, więc to się przekłada na nas wszystkich. Wszyscy płacimy cenę za wolność, że tak powiem, wyboru wszystkich tych, którzy mają wątpliwości co do szczepień, a nie mają przeciwwskazań. Jeszcze krótko chciałem, bo to te najświeższe informacje, które dziś, jutro, pojutrze, w czwartek będą dotyczyły głównie rodziców dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia, bowiem właśnie dotarły do Polski pierwsze dostawy szczepionek dla dzieci. Można uzyskać skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. Ta akcja szczepień ma rozpocząć się w czwartek. Dotyczy to dzieci od 5 do 11 roku życia, jak wspomniałem. Panie doktorze, tak krótko, jakby zachęcał rodziców do tego, by zaszczepili swoich najmłodszych? Zachęcałbym, dlatego że wystarczy zapytać, jak wygląda sytuacja w szpitalach pediatrycznych, ile tam jest dzieci. Niedawno w Łódzkiem mieliśmy 3 dzieci, których powikłania COVID-19 wystąpią w postaci udaru. Więc 1 na 100 dzieci zakażonych statystycznie trafia do szpitala, walcząc z powikłaniami, więc jeżeli możemy jakiś prezent zrobić dla dzieci preparatem bardzo dobrze już przebadanym na całym świecie, to myślę, że właśnie w formie zabezpieczenia ich właśnie na święta Bożego Narodzenia w postaci szczepienia. Z doktorem Tomaszem Karaudą z Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi w Trójce rozmawiał Piotr Łodej. A my przypominamy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki wróciliśmy do poniedziałkowego spotkania kanclerza Scholza z premierem Morawieckim. Choć kanclerzem jest ledwie od 5 dni, to już gościł w Paryżu czy Brukseli. Olaf Scholz do grona europejskich stolic, w których już był, wczoraj wieczorem dodał Warszawę. Spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał m.in. o suwerenności Ukrainy, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej czy kwestii energetycznej. I o tym Paweł Turski. Polska jest jednym z pierwszych krajów, które Scholz odwiedził po objęciu urzędu, podkreślił na samym wstępie premier Mateusz Morawiecki. To jest taki sygnał, taki znak, że będzie pan chciał jak najbliżej współpracować z nami. Otwieramy nowy rozdział relacji polsko-niemieckich, ponieważ mamy zmianę rządu po stronie niemieckiej. To taki symboliczny moment. Ten moment jest raczej tylko symboliczny. Niemcy jako kraj nie zmienią zbytnio swojej polityki zagranicznej. Nowy rząd jest świadomy korzyści płynących z relacji z Polską, mówi Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Niemcy starają się wspierać Polskę w bardzo wielu obszarach. Szukają także zbytu swoich interesów na terenie Polski. Z tego też względu oczywiście Olaf Scholz będzie prowadził te rozmowy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim trzech kwestii: Ukrainy, energetyki oraz Białorusi. Sytuacja na granicy, choć się unormowała, to wciąż jest bezprecedensowa. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że każdej nocy odnotowywanych jest ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Omówiliśmy przyszłe możliwe scenariusze, kwestie potencjalnych sankcji, które będą dyskutowane po to, żeby reżim Łukaszenki i jego mocodawcy z Kremla rzeczywiście zrozumieli, że jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić wschodniej granicy Unii Europejskiej. Olaf Scholz zgodził się z polskim premierem. Ze słów kanclerza dało się jednak wyczuć, że działania wobec Białorusi były i są wystarczające. To dobra decyzja, że wiele państw, w tym także Unia Europejska, razem reagowały nie tylko sankcjami, ale też rozmowami z firmami lotniczymi. Widzimy, że te działania przyniosły powodzenie. Najbardziej palącym problemem i najdłużej omawianym przez przywódców była jednak kwestia Ukrainy i Nord Stream 2. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, iż otwarcie gazociągu rodzi możliwość szantażowania Ukrainy. Sąsiad, który w wyniku otwarcia nowego połączenia gazowego Nord Stream 2 jest w gorszej, trudniejszej sytuacji. Także Polska, Słowacja, kraje wschodniej części Unii Europejskiej mogą podlegać szantażom Rosji. Kanclerz Niemiec uspokoił de facto Europę Środkowo-Wschodnią. Wytłumaczył bowiem, że Niemcy chcą być za 25 lat krajem neutralnym klimatycznie, stąd tranzyt gazu wkrótce nie będzie odgrywał takiej roli jak dziś. Obecnie jest tak, że nasz kraj sprowadza gaz z różnych źródeł. Ze Skandynawii, Niderlandów, Morza Północnego. Mamy infrastrukturę gazociągów, a do niej należą też te, które są poprowadzone przez Ukrainę. Według niemieckich mediów to właśnie energetyka była głównym tematem spotkania Morawiecki-Scholz. W kwestii klimatu i polityki energetycznej przywódcy najbardziej się różnili, komentuje Jan Palokat z ARD. Podejście Polski do spraw klimatycznych wynika według Niemiec z wysokiej w waszym kraju inflacji. Wygląda to tak, że inflację próbuje się tłumaczyć unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, który ma wpłynąć na podniesienie cen paliw kopalnych. Takie podejście dla niemieckiej opinii społecznej nie jest logiczne. Dla nas jak najbardziej jest. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej zaproponuje rozwiązanie mające ograniczyć spekulacje na rynku uprawnieniami do emisji CO2. Będę proponował, aby tylko te podmioty, które muszą muszą otrzymywać uprawnienia do emisji CO2, były podmiotami handlu na tym rynku, po to, aby wykluczyć spekulacje. O tym, czy kanclerza Scholza udało się przekonać, dowiemy się już w czwartek. Wtedy odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Podczas spotkania również wspomniano o kwestii reparacji czy równej możliwości nauki języków w obu krajach. Sprawy te jednak podobno zostały stanowczo ucięte. W Trójce słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Dziękuję mamie i tak.